أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل 49 نمبر آیت 53 سپارہ. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا. مخی آیات کے دا پیغمبر علیہ السلام تبارک دا کافر دا خبر ذکر شوی رہا کہ دوی پیغمبر علیہ السلام تکلا جادوگر وئی کل شاعر وئی کل کاہن وئی کل وئی سحر پشویرے. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. تاسو دا سے سلی تابداری کوئے کہ پاغا سحر شویرے جادو شویرے. نو پیغمبر علیہ السلام بارہ کی دا سے خبریں چسپان کول تعجب دے. خدا دینا دیر زیاد تعجب دارے کہ دید پیغمبر علیہ السلام پبارہ کی دا دغی دعوو ثابت اولو دا پارا دلیل پیش گئی کہ پر دا سحر شویلے دیلے و نیلے دا دید پارا کم دلیل پیش گئی دا غی خلاصہ دارا کہ من پس دا مر گا دا خبر محسوس ہو کہ بندہ مر شو نہ دے پا قبر کے غوخ لار خور شوی سپن سپن اڑو کی پاتی شو سمو دا پس دا سپن سپن اڑو کی تین آگا دیا رو رو خور شی زرے زرے شی. نو دا عقل منی کے دے کے بیاب خبر آشی دا دا خور زرے دیکھ بیا سارا شی گورا دیوی دا بیا جب لیکن دا لیون توب نرے دا پیغمبر علیہ السلام دا لیون توب دا پارا دی دا دلیل پیش کئی گورا دا زبانی سحر نرے شوی دماغی بیکار شوی نرے کہ دے دا خبر کئی کہ پس دا مرگ جمزن حق لے ویدا دیرہ قابل تعجب خبر را کہ پیغمبر علیہ السلام دا پارا دا خبر دی پیش کئی. اللہ وی کہ دا اڈو کی زری زری شو بہر حال دا خو بیام انسانی اڈو کی ری مخی پتی جن پاتی شوی ری دا دے خور پتی زرات و پی ام آثار دا جن شتا پیدا کی دی شو پتی جنا خور خودے جب دے کی تو بیا دے کافر تا اللہ فرمائی اجازت در کوما کہ دا اڈو کو زرے نا کانیا اس پر دزانا جوڑو لکھے جوڑ کے زبن جن دیکھ بیا بدا کی جن را پیدا کر کستا سو فخیال کے اس پنا او کانی دیکھ حیات بالکل بھی شرات لے نو اللہ ویزا دیکھن حیات پیدا کو لشن تجربہ او کے زبن جن دیکھ زان تبم پیش کمان. وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا وَأَيْ كَافِرًا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا آيَا طَعَرْ وَقِتِ مَنْغَ أَدُكِشُ وَرُفَاتًا أَوْ سَرِي سَرِيشُ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا آيَا مَنْغَ بِيَا قَنَرِتَ دَا إِشْكِرَا پُوْتَكْرِيشُ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا وفرمائے پیغمبر علیہ السلام كونوا شيطاسو حجارة كاني أو حديدا يا أسفنا كنزان أسفنا جورو لشن أسفنا شا كنزان كان جورو لشن كاني شا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يا أغد بالمخلوق جور شه يكبر في صدوركم تستاس فضلنك أغد نورا بدينا الوحكاري بدينا مشكل اخكاري فسيقولون من يعيدنا فزرت بي بوي من بدبار سوك كلا كي فقلت وطوي الذي فطركم اول مره هذا ذاب من كلا كي كتاب اول واربان كلا كريه فاول واربان كلا كلا كلا الله كلا كلا وما ذاب من بيا دبارا لا كلا كلا قل من يحيي العظام وهي رميم كافر رأى في غمر الإسلام في أبي جهوي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ضرب من كمثال بياني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ضرب قل فلا شيء كريمي قال من يحيي العظام وهي رميم ديوي دا مصروف فلا كي دا فلا سحال كي لا خزر زرع بكيني دا بسوک پیدا کی یہ اللہ نے پیدا کی اگر ذات نے پیدا کی کسا پا اولوار پیدا کی قل یحییہ اللذی وطوئے کتاب اگر ذات پیدا کی چاہتے پا اولوار بانے پیدا کی انشاءہ اول مرغا چاہتے پا اولوار پیدا کی بے بیا پیدا کی دلتا ماما کا خبر قل اللذی فطرکم اول مرغا وتغفر ما أغذات من تيدا كي فطركم أول مرة شاكف أول وار من تيدا كي فسينغضون إليك رؤوسهم نفذر بك ذي بطاعت سرون أخوذي ويقولون متاه ذي بدت ويشدابك لي نفذ مرق جنب دابك لي دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی دا سے خلق ہوں کہ دا سے پیدائش بکھلی ہر زمانہ کی دا سے پیدا کی دیشی کہ مولی سے تقریر شروع کی کہ پس دا مرگ و جب دنیا خدیتا با پیش کی گئی کل کل پا کلا سے ہو بندر آقو سے ہم مولی سے نو دا بکھلی نو دا سر و خوضی وطا دا بکھلی دا با پخپل استرگو ویلی اس پا توس مکتی دا بکھلی فخبر استرگو ویلی سبن پیدا شی نور خلق بن پیدا شی حساب کتاب تا میدان حشر تا براوانی جی دیبا یقین باوکی توس یقین نکے نو خیر فاغ وقت باوکی یقین فسا یمغیدونا الیکا فزردی تی بتا طرف تا اخوضی رؤوسا هم قل سرنا ویقولون متاہو دیب در تو اتدار وزبکلی نا پس دا مرگا دا قبر نا پاسی للبکلی تو دا قیامت تیک وقت بغیر دا اللہ نے چاہتا معلوم نری و مستقبل قریب کے دیر زر براخ دا رشینا پس دا مرگا دن دن قیامت براشی دا دنیا عمر دیر لگ پاسی دا سمر تیر شو دا دیر لی اور دا پاسی دیر لگ لی دا بطير شي قيامت بشي قل عسى أن يكون قريبا وتغفر ما يبتغى مر عليه السلام عسى أمهده أن يكون قريبا كذا وخبر غير قريب مستقبل قريب كي قيامت رات ممكن يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فكما رزمانك الله بتاثر أولي فتستجيبون بحمده نتعصب تستجيبون دا دعوة او دا بلنا بقبولك بحمده سرد حمد الله وتظنون او تاسد بغمان كوي إلا بستم إلا قليلا كتاسد دنيا كبرن نبتر كلمة جربه الذي يوم يدعوكم فكما رضبان كتاس براء وبللشه فقيامت بصنج رابا للكيه وإذا بلل لا فواسطه لجيبتنا إسرافيل عليه السلام بي شفيله بطوك لإسرافيل نوي إعلان تراشي هي نا ممكن وممكنات بياخت الشان تراشي آواز تراشي نپدش پہلے کہ وہ آواز کی کہ اے فلانیاں دفلانی زویا یو یو کس پہ آواز کی میدان حشر تبرا روائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر ازبان بتاسو دا خپل پلاران و پنم باننے رابا للشے اے فلانیاں دفلانی زویا رزان لقل نم کیک دے بے ہودن امون نہ پریز ہو کے جنم گرے نقل نمزان لکھے گا بعض نمونا دیر نامناسب بھی نہ کب بدلو لگو آئی روزان لقل نم کے گا بچوں لقل نم کے گا کپل نم میں سیکھنی اس ہم بدلو لشان لم بدل کر اور بچوں لا کل نم کے گا عبد الله عبد الرحمن وغيره دخل من الذي فتستجيبون بحمده فتستجيبون دشاف بلنا ما نبحكم تعميم كول ديت استجابته دشاف بلنا ما نبحكم تعميم كول او حاضر دلنا نو میدان حشر کی کتاس را ابلل سے نو دق آواز بتاس تعت کرے اور جمع کے گرے بحمد ہی وتستجیبون کی لیکن ضمیر دا فاعل لے دا دا غین حال لے یعنی تاس را حمد وائے کہ تاسو دا اللہ دا دعوت قبلوے اسرافیل علیہ السلام نے تو عراش و تو عرضی نو تب حمد وے دا اللہ حمد صلاح بوے میدان تب روانی دے آیات نا فظاہر دا معلومے گی کہ پدر وقت مومن وی کہ کافر وی دا تولو بنا حال وی کہ دی بنا اللہ حمد صلاح وی و دا قبر نا بپاسن روان دی لیکن دے آیات کی اصل خطاب کافر ہوتا دے وکافر با محمد سناوی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی کافر چلی قبر نفاسی با دیبا وی سبحانک و بحمدک رب تعالی را تعالی و تعالی را سنار و در وقت چلی سبحانک و بحمدک دا وی نفدید سواب نکیلی ستیدہ و ترسینا لیکن چھے پس کمانے کا جن بھی اوئی نہیں نو دے دے کہ غیر اختیاری کا اور لدہ پجے بابا نے حمد و سناوئی نو دے دے سے عمل لے کہ ثواب دے کوشی اور بعض مفسرین وئی وئی دا حال دا مومنان ہو رہی دا زکا پجے دلیل لائے کہ کافر دا قبر نپاس یا نبوئی یا ویلنا ممنا سنان مرقدنا ہائے افسوس سے منگلے آرام گاہ نہ چارا پاسولو دیر پارا پاسو شا پاسولو کرو یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ افسوس نہ اللہ ما ملکن نے ایک وطا ہی کرے وا ویلا حمد سنا لا ولا مومن نہ پارے وی کافر با حسرت افسوس کی وحقیقت دارے کے دیدوار اقوال کی تعارض نشتا هر مؤمن كافر سر قبر مقاسي عبد سناب وي خبيعوا سر قبر مقاسي ميدان تراجم شي وإذا غزيك بإعلان شي وانتاز اليوم أيها المجرمون اي مجرمان دي مؤمنان دي جداشي جداي اخلال ويدق وقت ويا ويلنا من باطنا من مرقدنا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تكلي جداش مكافر ما بيقبل وابي لا شروطي اول بحمد السناوي جرى الله فاك ذي ترمن معاملات صفا في سات كتاب بوكي او چکل ایسات کتابو شنو مومنان با دا اللہ حمد سنا بیا ادا کی وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین یوم یدعوکم فکم رسیب اللہ فاتا سرا عبلی فتستجیبون بعمده نتاسب قبول کے دعوت دا اللہ بحمده فحمد دا اللہ سرا حمد سنا بوئی اور دعوت دا قبول کی روان بشی وتظنونا او تاسب خیال و گمان کوئے ان لبستم الا قلیلا کہ تاسب درنگ ندی تیر کرے مگر دیر لگا اندازہ بدا خلق لگئی په دنیا کې خو من ډېر وخت نه تېر کړی د دنیا جن سره شپېتا پیا کاله زیاتې کسر شپږ شوي کاله نو دا اصل شپږ شوي نه فرض که د نوح علیه السلام عمر شو زر کاله شو د هغې نه پاسه شو نو د قیامت هیبت چې ویني نو که د دنیا عمر زر کاله دی او که عرص کم دی او که زیات دی د هغې ورځې په مقابله کې به ډېر لږ ښکاره شي ان لبستم الا قليلا فدنیا کی عمر ارث عمر کے دام بھی اللہ تیر کرے دے اور بعض علماء وی کہ دا پا قبر کے سمر جن تیر کرے دے دا برزخ جن کہ دا زرگون کا لرے دا قیامت پا مختام لگ دے دا کو نیر لگ وقت قبر سے تیر کہ دو نظر را پاسو دے مما سنا من مرقدنا او بعض وی رومنه شکیله که اوانی شد قیامت او دا طول خلق مرشی او دویم شکیله پوری که کم وقلی پاقی که فهید شام عذاب نی کافر مومن فهید شام عذاب نیشن نو دا دویم شکیله سر شکل را پاسی نو بیا بوی که دا رومنه شکیله نا اصر پر خونیر پا آرام پراتو دی خواب گاو آرام گاه نا چا پاسو دی من با آسنا من مرقد نا مرقد آرام گاه وتظنون بيادة دا وقت مقابلك دا قيامت مقابلك دا قبر دا أران دا وقت دا واقعي دير لك وتظنون تاسبا غمان كلي إلا بسم كتاسو درن ندي تير كلي پا دنیا كي يا قبر زخي إلا قليلا مگر لك وقل لعبادي يقول التي هي احسن مشركان بدتا في غورنا كي خندا بدا پوري كي نخفكي جاي بنا ممكن را كيو مسلمان نسيت كي وعز كي كافره نمنين ددي مسلمان زوطن شي او دي فتفتيمان راشي نو مسلمان تا اللہ نصیحت کرے کہ مذاکرات کی شروع نے پدے کے بعد دل آزار خبر نہیں مذاکرات کی دل آزار خبر مشوا اشتعال انگیز رویہ ما اختیار ہوا ذکر سیدی پدے بدت نقصان و رشیدی شیطان نبل بند امراپور تکی اور چیر چار قتل و قتال تبوک رشیدی مسلمان دا کافر سرهم سخت کلامی دی نکی بے ضرورت سختی میں کوا, بے ضرورت سختی مناسب نہ رہا, اور کہ ضرورت لانے میں بیا سختی سے قتل و قتال ہم گیا, جہاد ہم گیا روانی, کہ بے شرع کہ بے حکم شرع آب خردن خطا وگر خون بفتوا بری ہی رواس, بے شریعت کا حکم نہ ابس قلم خطا نہیں, روزے کے بوبوس کی چکر ہے تو یہ روزے نہیں, کہ بے حکم شرع آب خردن خطا بغیر حکم نہ شریعت نہ ابس قلم خطا نہیں, وگر خون بفتوا بری ہی رواس, اور سنا شریعت کا تفتوہ میں نوشی نبیا خون ریزی جہاد ہم روا دے وینا تو یون روا دی گیا, تو دا قتل و قتال کا ذریعہ باننے دا کفر کا دبا اور دا اسلام مخالفت کا معول شی روا دی, تو دا کنزل اجازت نشتا دا کافر وینا تو یون پا فتوہ باننے جائز نہیں, تو دا کنزل کول اجازت نشتا, فصح كلامي او فتنزل كاقلا فتح كل ندا او نشي تشريت تنزل اجازة وركل لي هذين من عرار لي تفسير قرطبي لي كل لي وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ده دفع حقي ده آيات نازل شوي ویو سرے راگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کنزل اکرم, ویدارے جواب کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سخت جواب ورک اور ندی سری دا قتل ارادے اکرلا, فنتیجہ کے دا قطر پیدا چلا کہ دا دو قبیلوں سرمن دا جنگ ان خلی, وی آیات نازل شد دا تفسیر قرطبی کا حقیق دارے کہ فدی آیات کے دا مسلمانوں نے خپل من سے دا خبر کو نہ مخالف ہدایت سے کہ خپل کے یو بل سرا سخت کلامی میں کرے شیطان بستا سے پمن کے فساد پیدا کی, مسلمان خپل کی اور مستر خبریں نہ کہیں, وقل لعبادي يقولوا وفرما يا پیغمبر علیہ السلام لعبادي جمع بنجانو تا يقول التي هي احسن تبيدي اوكي اغا خبر تاغا نیکر خرا بہتر خبر دی, ان الشیطان ينزغ بينهم بے شکا شیطان چیر کار پیدا تید دی پمن سے, ان الشیطان كان للانسان عدوا مبينا بے شک شیطان دا انسان دا پار دشمن دخکارا, ربکم اعلم بکم رب ساس پتا تو بان خبر بہر رہے, این یشع یرحمکم کہ اللہ اگواری پتا تو برحمو کی, او این یشع یعذبکم او کہ اللہ اگواری پتا تو برعذاب در کی, این یشع یرحمکم اللہ اغوالی پتا زبان برحم کی دا ایمان توفیق بدر کی, او ایشع یعذبکم او کہ اللہ اغوالی عذاب بدر لدر کی حالت کفر کے بری ملک و عذاب بدر کی, وما ارسلناک علیہم وکیلا, پیغمبر علیہ السلام کا تسلی اللہ پاک ورکی پا مذاکرہ کے یو طرف تر حق وعظ و نصیحت کی گی, بل تری طرف کا کارا کفر جو زد دے خبر نہ مانی اللہ تسلی ورکا, محبوبہ تر دید خلق و ایمان کی مدار کو نہیں تا خلق دیو کی اکللا وعظ و نصیحت دے وطا ہوکا اس کا دے نمانی نقفل نقصان دے, اور اللہ خکوی دی کہ سوک ہدایت قابل لے ہدایت بہت ہو کی کہ سوک قابل لے ہدایت میں رہنے کے ہی وطا ابو جہل کیا لو لکھ ہدایت انا ہدایت قابل نہ, وما ارسلناك عليهم وكيلا, من نیرا لے گئے تفضیبانی ذمہ دار کہ خام خوابت دی مسلمانے, وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الله پاک خبردار دی په هغه چا باندې چې اسمانونو کې دي او که ځمکه کې دي. نو د خپل علم محیط موافق د هر چا سره الله معامله کوي. چې د چا په باره کې الله اوګڼل مناسب یې اوګڼل د هغې په انسانانو کې پیغمبر جوړ کړو. بیا پیغمبران چې کم مناسب ګڼلي هغه خو ټول 124,000 تقریبا پیدا کړل. هغوی کې چې کمی مناسب وګڼه هغه د ټولو نه اوچت کړو درجات یې پکې پیدا کړل. یو پیغمبر نه په بل پیغمبر باندې فضیلت ورکړو. بعضې پیغمبرانو چې د هغوی امت د حد نه زیات شرارت کړو پیغمبر به صبر کړو ډېر تکلیفونه یې برداشت کول د هغې مناسب اغله درجه ورکړی شوه. نو آخر کې پیغمبر علیه السلام ته چې کوم امت ورکړی شو کوم قوم پاغوی کې چې کوم شرارتونه دا له پخوانو پیغمبرانو نه د امتونو نه زیات و نو پیغمبر علیه السلام په هغې صبر وکړ د ټولو نه اوچته درجه پیغمبر علیه السلام د الله ورکړه. وره موسی علیه السلام ته الله ډېره اوچته درجه ورکړې ده. دشمن یې ولا څوک ورکړل فرعون. خو د موسی علیه السلام د زمانې فرعون د موسی علیه السلام د زمانې فرعون هغه چې په دریاب کې ډوبېده نو دغه وخت کې هغه وایي ما ایمان راوړی دی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. فرعون وایي د ډوبېدو وخت کې آمنت ایمان مې راوړی دی انه لا اله الا الذي بشك ذا عبادت لائق نشتا مگر اغذات سے آمنت به بنو اسرائیل کہ بنی اسرائیل پی ایمان روڑ گئے وانا من المسلمین و ضم مسلمان ایمان. ندغ وقت کی ولی جبرائیل علیہ السلام قلے کی خطا و رطف لقلے ولی مندلہ اے آل آنا وقد عصیت قبل اس ایمان روڑے اس نمخ کے لنا فرمانی کولا وکنت من المفسدین سره فسادیانو نه وي. نو ګوره د موسی علیه السلام د زمانې فرعون اخري وخت کې وایي انا من المسلمین او زمن د پیغمبر علیه السلام د زمانې فرعون ابو جهل هغه چې مرکېده میدان بدر کې زخمي حالت کې پروت و نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه ورغلی. نو په دغه وخت کې فرعون د پیغمبر علیه السلام د زمانې فرعون ابو جهل عبدالله ابن مسعود ته وایي ګټ به ګټه چا وکړه دا وګوره ټوکې کوي. نو هغه ورته وایي ګټه الله او د الله رسول وکړه. وایي څله راغلی وایي تا نه سر پرې کوم دې نه راغله. نو زما دوه خبرې دي. یو دا چې زما سر پرېږدي نو د نورو سردارانو سرونو سره به پروت وي. نو زما دې سر سره اوبو سره پرېکول وکړه چې دا زما سر په سردارانو کې غټ ښکاري. دا د غټ سردار سر دی اخري وخت کې غرور تکبر. او دویم دا څه چې ورته پیغمبر وایي نو ده ته به ووایي چې زما مخکې تا سره څومره دشمني او کینه وه نن هغه د هغې نه زیاته ده تلې زیات دشمني ناخوښه نه وي. ګوره د موسی علیه السلام د زمانې فرعون هغه وایي ما ایمان راوړی دی انا من المسلمین. او د پیغمبر علیه السلام د زمانې فرعون په آخري وخت کې نور هم بدماشي کړې وي عثمان جواب ورته دا څه چې ورته پیغمبر وایي نو هغه ته داسې ووایا چې زما نن ستا سره هغه بغض او کینه او دشمني د مخکې نه نور هم زیاته ده حضرت پیغمبر علیہ السلام صبر کرے نہ تاسی دشمنان سرا پیغمبر علیہ السلام وقت کے صبر کرے نہ درجہ دار سے نہ دیا کرے پیغمبر علیہ السلام وربك اعلم بمن في السماوات والارض فَأَرْوَرْدِدَارْ خَبَرْدَارْدِ بِمَنْ فَأَغَشَى فِي السَّمَاوَاتِ فِي أَسْمَانُ نُكِرِي وَالْأَرْضِ وَقَدْمَكَ كِرِي وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ او فتحقیق سر من فضیلت ورکلی بعض پیغمبران وتفضاز بانی وآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ورکلو من داود علیہ السلام تزبور کتابًا نبي عمر عليه السلام حوصل لطول نزيات را نبي وجن لطول نزيات فضيلت وطور كيشو خصوصيت فرا داود عليه السلام ذكر دي دي كي اشو يو وجدانا كي داود عليه السلام سر جهاد او زبور يو سر زبور كتاب زيم سر جهاد او یو وجہ دام دا فحدیث کی راغلی کان لا یفر اذا لاقا کہ دشمن سر و ملاقی شو نتقصیدہ بنا او دقا دو خبری پیغمبر علیہ السلام کے ہم شتا یو و سر قرآن دے و دویم و سر جہاد دے او بعض فرمائی تو دے دے کہ دا زبور ذکر دا پیغمبر علیہ السلام دا فضیلت دا پارا ذکر شوی لی دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دا فضیلت دا پارا ذکر شوی او پا زبور کیو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ او عبادی الصالحون نمرات پیغمبر علیہ السلام دا امت تے زبور کی لکلی ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فتعقيب ترى من فضيلت وركر لبعض پیغمبران تقبال بعضه وآتينا داود زبورا ومن وركر داود عليه السلام تزبور كتابه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وفرمى پیغمبر عليه السلام راؤب لتاسو اغما بودان باطلا زعمتم شتاس گمان كوي طاغمان من دونه بغير اللانا نحفل باطل خدايات موغوان فلا يملكون كشف الضر عنكم ندوي اختيار نلري فلا يملكون فدا معبودان باطلا اختيار نلري كشف الضر عنكم شتاسنا تكلف لريكي ولا تحويل وندى بدل ولو طاقة اختيار لري عذاب تکلیف لری کول او بدلول اختیار نہ لری اولئک الذین یدعون اولئک الذین اغا معبودان باطلا یدعون کدا کافران رابلی یبتغون الی ربهم الوسیلہ دغه معبودان چې دی ورته معبودان وایي هغوی خپل رب طرف ته وسیله لکوي. بخاری شریف کې روایت دی چې څه خلک وو د جاهلیت په زمانه کې د پیریانو عبادت دی کو د جاهلیت په زمانه کې د پیریانو عبادت یې کو هغه پیریان مسلمانان شو اچھے دا جاہلان و کافران و خدایان اگا خدایان ازان لمسلمانات شو او دا عبادت گزار کافران فقل جہالت پاتی شو عاددان جاہلان و کفر پاتی او اجتبی و تا خدایان و اگر مسلمانات شو و اید دی پا حق کلا آیات نازل شو او بعض علماء وی کہ پیریان فرشتے عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام یا دا سے نور نیکان بندیان دا طول پدے کی شامل لی. مطلب دا کہ دا کم و حستو تاسو عبادت کرے اور تاسو و تا خدایان وائے اخو فخفل رب تنیزیو کی ورا عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام فرشتے اولیاء کرام کی خلق عبادت کی دا طول خو اللہ تزام نزدے کی دا اللہ قرب و نزدیکت غواری اور کوشش کی کہ دا یوم نمخی شی اللہ تا دیر نزدی شی پا دیکھ سکم دیر مقرب دے آخا دیر دا اللہ دا نزدیکت طالب دے نو نقصو چکا سچی دا چاہ عبادت کے آغا اللہ تزان نزدیکی تول اللہ تزان نزدیکی قال پکاری سے تم دا اللہ مقرب بندشی نو دا یو مقرب بندن دعا واخلا اللہ تزان نزدیکا یعنی کانو خلق دعا دا دا قرب و دا نزدیکت وسیلہ جو رکا جستا دا خدایانو دا خدای پا مخی دا حال لے مطالع پا خلا فیصلہ پا کانو چی اللہ تزان نزدیکا دا غیر اللہ عبادت پرے گا دا غیر اللہ پا عبادت اللہ نخوشانی مصم سے مخوشانی گا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أغا معبودان جدا كافران إرابلي يبتغون أغي فاقطلبان تلقي إلى ربهم الوسيلة قل فالوردقا فنزيكا وسيلة فمانا نزيكا قرب أيهم أقربوا اگلی کوشش کی کہ تم یو دبی نمدین نزیش اللہ تا ویرجون رحمتہو او دی امید لری دا رحمت دا اللہ ویخافون عذابا او یریگ دا اللہ دا عذابنا باوجود دے سے اللہ تا مقرب و نزیری دیام دا اللہ دا رحمت امید او دا عذاب او دا قہر نیرہ دا فکیر ان عذاب ربکا کان محذورا بے شک عذاب دا پروردگار کا دا یری شیرے کان محذورا دا یری شیرے یری دل کی فکار سبحان ربک رب العزة عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.